«Жыццё з літаратурай». У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра кніжныя навінкі. У выдавестве Логвінава нарэшце выйшаў раман мастака і пісьменніка Артура Клінава «Шалом». Раман быў напісаны яшчэ 3 гады таму. Некаторыя часткі з яго ўжо друкаваліся ў літаратурных перыёдыках. І вось толькі зараз пабачыла свет кніга. Сам аўтар кажа, што меў шмат іншай творчай працы, таму не было часу канчаткова адрэдагаваць твор. Летась у якасці мастака Кліна ўдзельнічаў у здымках фільма Андрэя Кудзіненкі «Масакра». І толькі пасля здачы кінастужкі Артур вярнуўся да працы над раманам. Роман называется «Шалом. Военный роман». Что, в принципе, «Шалом» — это мир. Можно сказать, что это завуалированная назва «Война и мир». Мир и война. Главный герой романа, конечно, это не герой ни Первой, ни Другой Светлой войны. Позднее бывает в наши дни. Это история про бунт мастака, бунт супроти всех, супроти всего сусвета. Вот, его некий такой вот особистый жест. Ну і фактично його власна особистая війна. Ось відбувається вона таким дивним чином, і він приїжджає у Німеччину, у скульптурний пленер, знаходить на флімарці старий шалом кайзерівський, часов Першої світової війни, і вирішує проносити його на голову, і більше ніколи вже не знімати. І потім у цьому шаломі він якби ось вертається на Білорусь, проз усю Німеччину, Берлін, проз Польщу, Варшаву, ось їде у Могильову, бо наш головний герой якби походить з Могильова. Ну і натурально, під час цього подорожжя відбувається множество різних пригод, веселих і не вельми, ось, але він упарто якби не жадає зняти цей шалом, хоча увесь світ якби ось його переконує, що це треба зробити, і всі обставини переконуються, вот, що треба зробити, але він ось так от уперся і каже: «Ні, я не зніму його ніколи в житті». Ось. Ну, короче, така ось дивна трохи зав'язка. Але, в принципі, звісно, при всій, якби, такої трохи, може бути, буфанатності, якби, всій такої, може бути, ексцентричності сюжету, я вважаю, що роман, в принципі, має вельми серйозний підтекст. Це хутчэй роман про одиноту чоловіка у цьому світі і про його ось некі такі терністи, тяжкий шлях, ось, про эту одиноту. Роман был написан 3 года тому, но, на жаль, он ось пролежал, не мог я все его доредаговать. 2 года, было тут то кино, то красиво не тримовался, тому он трошки с опозданием таким выходит. Але, может быть, ось зараз выход этого шалома, может быть, как раз и свой часовый, бо когда краина погружается в некий пессимизм и некую ось абсурдальность того, что отбывается, и, быть может быть, эта абсурдальность как раз, я думаю, что, может, зараз как раз добрый час для выхода «Шалома», бо, в принципе, этот роман, в полном смысле, отповедает тому, что бывает зараз в Украине, и его более гость. Абсурдность нашего героя, на полном смысле, метафора сегодняшней Беларуси. Вядомость литератора Артур Клінаў набыл после выхода ягонага аутобиографичного роману «Малая подорожная книжка по городе Солнце», який вышел книгой в 2008 году. Гэта расповед пра той Менск, які захаваўся з часоў камуністычнай эпохі з яго пампезнымі палацамі, але і пра той Менск, які ўжо стаў часткай культуры цывілізацыі. Дарэчы, гэтая кніга была выдадзена і па-польску.